بسم الله الرحمن الرحيم. قل وحي الي ان السماء والارض والجن قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا. سورة الجن مكي سورة فرد سورة ياسين ننازل شهر مخي دليل نوح علیه الصلاة والسلام اوز دليل نقلی د جناتنا آغاز کر گئی مخکینی سورتونو کې رد د شرک فعلی او شرک البرکات اوس رد د شرک اعتقادی دی. داود سورت تا دلیل نقلی د جناتونو رد د شرک اعتقادی باندې اول رکو کې نقل د جناتونو د بیان مقاصد اربعه او دویم رکوع کې د نبی علیه الصلاة والسلام د خولې نه رد چې کوم دی نو د اشرافو دی د شرک اعتقادي رد چې کوم دی نو هغه ذکر کیږي. امتیازاتو کې واقع د جناتو د نبی علیه الصلاة والسلام پیدایش چی کمون داوم انقلابی و او دو نبی علیہ السلام بی اصد آغام دو دنیا یا انقلاب و چی نبی علیہ السلام پر کم عرض پیدا شو پر کم عرض نبی علیہ السلام پیدا شو صاحب دو قصیده بردی آغا ذکر کردی دی البدای و النهای کی ابن کثیر هم ذکر کړی دی چې نه کسرا چې کې مناره وی واغه چې کمندنو اوړه کې دې او خو زید نه وی هغه دا وایي چې په دنیا کې انقلاب راغلی دی. دویم داو چه ده ایران کم آتش کده و آغا آتش کده آغی که زر کاله چه کمدنه ور نو مر شده او پا آغی که ور مر شو دا آغی مقدس او با بی ساوا آغا مقدس او با آغا چه کمدنه چرت او چه شوی نوی اواغ مقدس او بو چشوی یوما تفرس فیه الفرس انهم قد انذروا بحلول البؤس والنقم. فارسیانو اغی چه کمدنو پوشو چیارا پا منگ سا حالات را روان دی سخت حالات را روان دی. فباتا ایوان و کسرا و هو منصدع و سا اصاوتها و غازت خیرتها من عدمی. ایوان ده کسرا اغی که چاو دیرالو ساو و بچه وی او بخیره اغاو چشوی کشم لیا صابست کسرا غیر ملتئمی ورد دوارد غاب الغیز حین ظمی. دا انقلابات په دنیا را لن اغیق پل ملیان را جمع کرل چه دا دی معلوماتو که چه دا سه چل لی اغیق نبی علیہ السلام دا بیاسط و دا ولادت بارا کی خبر او کلا چې نبی علیہ السلام بیا ستو شو په آسمان کې انقلاب راغی. آروس تو رازی ذکر گئی آسمان کی انقلاب را گئی بارا چکم حفاظتی تدابیرو سیکورٹی و آغای انتہائی سخت شوا آغای انتہائی سخت شوا و بعد ما آینو فی الافق من شہب منقضت وفق ما فی الارض من زمین بارے چه کمدنو شغلے او شتوری اولی دل چاگا چه کمدنو مشتل کئی حتی غدا عن طریق الوحی منحزم من الشیطان یقو اسر منحزمی دلار دوہی بالکل محفوظ شو او حفاظتی تدابیر سخ شو حفاظتی تدابیر سخ شو پیریانو ویل چې په دنیا کې سه انقلاب دراتلو دي په دنیا کې سه انقلاب دراتلو دي او معلومات وکي د نصیبین علاقه پیریانو هغه ته د حجاز علاقه حواله شو چې د حجاز علاقه ته تاسو ورشي هغه د کمنو چې حجاز علاقه ته راغل پدا وخت کې نبی علیہ السلام د طائف نه راغلی او د طائف هغه دردمند واقعا حال ده چې کمدنو یو باغ کې نبی علیہ السلام کې ناستو هغه باغ وشتله او جمعه هغه باندې جوړ دی چې کمدای نبی علیہ السلام مسجد عیداس و توی اگر چاہ رضای که کمالک دی نبی علیہ السلام خدمت کرو مغالک دی عیداس و داغنم عیداس و او داباق چهو مدال دا غطبہ باغو نبی علیہ السلام پوینو که لطفت ہو دی باغ ترادن نشو ایوون الان لکین استو نوونه لاندې کېناستو خطبه دی او طرف ته ودا سلری نبی علیہ السلام یو پیجن عیداس ته وویل خپل غلام ته چې وګو ول یو سره خدمت یو کا وګوره خبره وسرهونه کې خبره وسرهونه کې دغه خبرو کې جادو دی هغه چې کمندنو نبی علیہ السلام له وراوړي او نبی علیہ السلام ته وویل چې ما ته ګوره ما خبرې وکړو دواړه ما ته ګوره ما دواړه خبرې کوو په دې کې د قیدیانو تجربه وي انوې ګوره ما په دې سره درځي موږ اته درسونه کوو او خبرو په درسونو پابند یو موږ اته درس په دې چل کوو بالکل خبر یو بل دوا کتر نه ما درس کوو غوې یوې غړې ته نه شو دوبلې غړې ته او کب یو طرف دیوال ته مخړو شغې وختم شو بیا واغ پاسل نور مله دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته چې کمندنو خبرې مو وکړو نبی علیہ السلام دته سلام دغه وکړو نبی علیہ السلام بس کلی بسم الله و هغه ورته بسم الله لیدا کمندنو دا نبی علیہ السلام ورته ویل ته بسم الله پیژنې هغه ورته وی او میراځ پیژنې ته کم خارې نبی علیہ السلام ورته ته کم ځای هغه ته زده نه نوای نبی علیہ السلام ورته زما ضرور د یونس د کلی هغه ورته ته یونس پیژنې نبی علیہ السلام ولا دعوت ورکړو اغه سړی سره نبی علیہ السلام ایمان ایداس ایمان راوړو نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړو او اغه ته خار نه کړو او توبه دي دا غي باندې وړو کې جمعات هغه وخت کې جوړ دي کچاوند کې جمعات ته سي سیوایو باندې سیمنټ به لګولي اغه ته د کوم با مسجد ایداس او ته ویل کې نبی علیہ السلام په هغه وخت کې شپته راکړه د سهار مونږه کو قران کریم وی سورته اعلی ویلا سبح اسم ربک الاعلى پیریان په دغه ځای تیرېدل په دغه ځای باندې تیرېدل ویرازه تاسو هغه مقصد دی هغه مقصد دی دا ردی پروگرام نه حفاظت کیږي دا سی کلام مانگ نه اوریدل الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا توائف وځای باندې کوم دینو جناتو کی امتیان نصیب کړل جناتو کی امتیان نصیب کړل هغه واقعې ذکر کړي ورته وا چې وای کله شې زماتا یقینا استمان فر من الجن اوریدل وا چې کوم دینو یو ډېر پیریانو نه نفر من الجن وکی خودو استماع وکی خود یوڈل پیریانونا فقالونوی ویل انا سمینا قرآن ناجبا یقینا منگاو ریدل دیو قرآن ناشنا اولی وطا ناشناوی فی اندوستان کی نتین تی سکرول و خدایانو بندگی و فحرم کی دلات و دمانات و ایران کی و بکسرا کی اور بندگی او بت پرستی شروع وا و یونان کی آتش پر و یونان کی کوکب پرستی وا په هر ځای کې یو جدا جدا خدایان خلکو جوړ کړیو د جاپانیانو خپل خدایو دار شایو خپل خدایو او دې وې چې سبح اسم ربک الاعلی دا ځکه ناشنا دی دا ځکه ناشنا کتاب دی دې ټول خلق یو الله تسبیح راولی مدد دا دعوت ناشنا دی اوز فیریانو خبرو تا دعوتونو تا گورا اول رد شرکی یادی لرش دای ناشناوالی دی عجبا نرس کو داستا بیان چی دی دا قرآن ناشناوالی دا دی یادی لرش دی دی لارخی پا طرف دا کامیابای همانگا ایمان راولا پا دیبانی او بالکل وی صدر نو جوړو موږ د خپل رب سره ایسو ایسو پانه او تعالی جد ربنا او یقینا هغه الله او چر د شان رب زمونږه چې ته مخلوق او چر د الله چې موږ سره مخلوق به صدر سوال نه پیدا کیږي تعالی جد ربنا او چر د شان رب زمونږه ما تخله صاحبته ولا ولدا نه دې نه ولې چې کوم نو می بیونه بچي پانو کان یقول سفیهنا اوس خپل مولا تا جنات خپل مولیانو پیرانو تا چې څار ته شرک دعوت ورکاو اوس هغه ته سفیه وي هغه ته اوس صفه او ځکه اوس قران څه کو واورېدو چې دا قران نظریه زین کی کوز شي بیا به ته د مقابل صفه ښایي د مقابل چې سوی اغه به تبیا صفه اخکاری کما قلب ته اخکاری وانو قال یقول سفیهنا او یقینا وجه کمنا غ به وقوف زمنگا چق پایله به پالا باندې شاتا وینا د حدن تیرا سهن تیز وینا به کولا وانا زنن لن تقول لزوج نور الله کذبا او یقینا من غمان کو الله تقول لنسو من غوول په خبره دوک شو زمنګ دا خیالو الله تقول لنسو الجن وعلى الله كذبا شوب نو انسان او پیران الله باندې درو پانو کان رجال من الانس او یقینا رد شرک الاستعاذه گئی رد شرک الاستعاذه او یقینا اوس کسان انسانانو نه چې بناوي غختلا به رجال من الانس پاغناری نو ده جناتو مخی سرحنام کرده وزاد شو اعوذو بی سید آزالوات پیریانو ماماگانو تا سفل کردوالی منگل اخفل کردراکی فزادو هم راحقا نو سیوا کدی پیریانو انسانانو لا راحقا گمراهی یعنی فدی پناه اغسطلو باننی دا شرکو ندی باندې نورم چې کمندنو گمراه شو انسانان زیاد اکلا دی پیریانو انسانانو لگمراهی دیمانا فزادو همراه کا نو زیاد کو دی انسانانو پیریانو لتکبر تکبر ولا نورم سکو سیوا کو اولی چی تیو سوی تا ماما ہوئی نا سور خوشا لشی چی ما تا استوز ہوئی ما تا ویسوی استوز ما منگ ہوئی منگ تا دی ماما گان ہوئی د پیریانو چیز لگ نور غټ شو چې دی اوس زمونږ نه چې کمو سو غواړي پنا غواړي او چې مونږ له پنا راکه فزادو هم راکه پهنم زنو ګمازنتون او یقینا دی یقینو کو او دی ګمان کړو لکه چې تاسو ګمان کړی دی الله یبس الله وحدا یو مانا چې بالکل برا پورته نه کی الله انشاءالله انکار د قیامت مانا اللہی ابا صلی اللہ و آدم شی بلکل با مقرر نکی اللہ دے ہدایت دا پا رہے اوتن اللہ و اوتن پیغمبر رہو نلیگی یعنی نبوت پا اللہ چاہتا حوالہ نکی اللہی ابا صلی اللہ و آدم شی بلکل با مقرر نکی اللہ پیغمبر رہے لئی سوک وانا لمسنا السماء اوز چه کمدنو اثبات ده نبوت اثبات ده نبوت ده پیریانو کو بیان کی او یقینن من لمسنا السماء خام خام لاسو لگو ده اسمان سرا مطلب برا لارو فواجدنانو مند من دیل رامو لئت حرسا شدیدا چه دکڑه شو ده سوکی دارو سختو و شهوباو ده لنبو او کیدارانو نیری اول د جګندرو ورسره وصلی دي او په شغلو باندې او په میزایو باندې باندې ولي پښوبا وانا کونا نه پد مینا مکایل سم لذین مخکی او یقینا من بکی ناسو په دې اسمان کې په ځای باندې ناسته کې د پار دا ورېدلو موږ په پټ پټای کې ناسو او مون بس خبر یو ریدلی اوس فمن یستمیل آنا ناو سوک چه غوکی گدی اوس میجلو شیاب الرسد او با ممید زاند پارا لمبا تیارا شغل تیارا ما ڈیرک چه کمدنو شغل را جی وانا لا ندری او یقین المنت پتا نشتا یو مانا اشارون اریدر امان پلار ایا د شر اراده کله شوی د پاغه چا چې مزما کیږي یا اراده چې کمنو کړی دا په دی باندې راځي دی راشاله د هدایت یو مطلب دا دی چې دا کم انتظام د پاره څوکیداری شوی و دا چې کم څوکیداری شوی و نو دا نظام چې دی منگ تا پتا نشتے چه دا نظام دا اسلام دا با دا خلق و دا پارا دا خیر سبب و گردی چه وی منی او که دا خلق و دا پارا با دا شر سبب و گردی اوی نمانی اوز دا را روان وقت منگ تا پتا نشتے چه خلق بی او منی و که بی منمانی نو که بی منی لنو خیر بچی او که بی نمانی لنو سبسی بچی دوی ما منګ په دې نه پويګو اول نه پويدو چې دا لارې باندې شوي دي وکم یو اهمه فیصله ده چې هغه محفوظ ساتل کیږي آیا هغه د خیر فیصله ده هغه محفوظ ساتل کیږي او کنا هغه د یو وصاب فیصله ده چې هغه محفوظ ستول شي ساتل شي نو چې اوس موږ د قران واورېدو نو پته راځه څه شو ولګی دا چې دا د خیر یو فیصله وا او دا محفوظ ساتل کیږي دا محفوظ ساتل کیږي درو معنا غلطه را چې اوس موږ ته پته نشته چې په دې اسلام کې خیر دی او که شر دی دا معنا صحیح نه ده وانا ان صالحون او یقینا من کنه کانو منګه زنه خلق نیکان دي فمن دون ذلك او زنه به منګه لا وردی نه دي کونا قرای تقیده دا مونگ یو خواندان دلارو مختلفو لگستن چه مونگ که دا سندالی ملی دی و پاکای دی ناغی کم دی ناغی مستقل کارو ندی سوک تبلیغ که دی سوک در سنه گئی سوک برلیان دی سوک شیاغان دی ناغی کم شده چایو کار دی چابل کار دی کونا قرای تقیده دا مستیس مدزل لول علی فرمائی فیمان او فیری تاوی چه تاسو دا طالبان تنگوی رضی نبوش پسی ورشی امریکی تا غمل کئی کنا چه سی خلق دیزای تنگوی بیاغیو خاندل فیمان تاوی چه زمانگا بوش تاسو دا بوش نغلتے زمانگا بوش تاسو دا بوش نغلتے لکسن چه تاسو که مسلمانان و کافران دی ایا علاقه تا نیخ نشید لے او پیو سڑی نیخ نشید ورد لے من دوم مسائل کی کنا بلارو من دوم بلارو کی مسائل دی زمانگوم چه کترو کافران دی اغیی من تلاری نی بھی کنا اغیی دا بوشان و بوشان و طرف تری کن نا ترائق قیده دا ایکیم سوک درس کئی او سوک چه کترو بیدتیان دی یو سکی بل سکی در طول دلی بکشتے کن نا ترائق قیده دا مکلف مخلوق تے یعنی مطلب دا سوک نیک او بس دا پاگی کمشتے خرو کشتے پرشتو کشتے نیک او بس تقسیم بکشتے دناؤ نوکی ونوکی دا اسکارکی دید چمکو مکلف سیو سوک نیکان دی سوک بدان دی وانا زننا او یقینا زمان دا یقین دے اللہ نوجز اللہ چمک بلکل نشکم دور کول اللہ رب تیختا چه تیختو تیختو نو اللہ نشو کمزور کوله او بنو بلکل با کمزور نکومنگ اللہ لنا حربان دواجد تختیزلونا نمو قابله کی او نپا تیختا وانا لمسنا سما او یقینا منگا سمیان الهدا وارد منگا هدایت آمن نبید فا آم وقتی چه منگ هدایت وارد نمگ بی ایمان راو فما یؤمن بی ربی نو آسو گو چاغه ایمان راوړي پر خپل باندې پلا خاف بخصم ولا راقا هغه باندې ریږي بخصنه کمینا او نو سلام نا او یقینا زنی بمنګي مسلمانانو ومن القاسطون او زنی بمنګي هغه دي مشرکان چې الله پوری ظالمان ني ومن اسلامان بشارت چا چې اسلام راوړو دې خلکو په هر اور صدا قص کزان له هدایت به به هدایت شو وامل قاسطونا او هر چه شرک کون کی دی او هر چه مشرکان دی فکانو نی جهنم حضبانو دی با دی جهنم خشای کی نوور با پور بانی سنگ سوزی وور با پور بانی تکا پیریان نوور نپیدا دی نوور با پور بانی سنگ سوزی چه سوگ در بانی دی اشکالو کی خود مزید سادین لوٹا براوالی او یا با یا خست دراوالی ادم لا لا غنده بوله وای شوی ولی وای ولی خاور په خاور فوګی توند سره پیدای تر خاور نه پیدای او دا تمام څه شه ده هر ساجل لټوم خاور را او دا ختم څه ده خاور را دیګو چې چللې و دیو نه ساجل لیکلې دی والله قادر ان يعذب بالنار ان يعذب النار بالنار الله به قادر دی شور لپور سزا ورکی والله استقامو لا ادخال الهی ده والله استقامو على طریقا یومانا کده طریقت نمران آغا کفر شی والله استقامو او کده اکلک شی على طریقت ای پا کفر بانده مخام خواهو بس کم پا دیبانه و کفریمانا تده دبارا چه ازمی خکم دادی پا دیکی مطلب د کوفر سره مالونه دولتونه له ریزل دا د حقانیت نه خنره بلکې دا امتحان دی دا چې کومه څه شه دی د حالت طریقته نه مراد اسلام دی او کله چې شو په توحید باندې لاس ته نام مان غدا تا غام غاو بس کوم په دی باندې وګو پریمانه دې لپاره چې اسمه حکم په دی باندې ان دا به یو اسمه او امتحان دی چې مسلمانانو نه په اسلام سارا سارا دنیا هم ډیر اور کی دا ورته امتحان دی او ما یو رضان ذکر ربي دا کافر او استدراج او مسلمانانو باندې ماتو یار ذکر کوي او سو کوم چې مخواړی ایا ګرب نه یا سلو کو اذان سوادا روان مګی درا پالدا تر قتل باندې یا پالدا تخ د دوزا پور بخیزی وان المساجد لله او یقینا جماعت رضا الله دی وان المساجد ایو جماعتونه اصطلاحی دی مراد دی داد الله دی دیکھے و شرک نہ کہے دیکھے و جمہوریت جلسہ نہ کہے حضرت زارت و دعوت نہ ورکے گناہ دعوتونا بیدات و شرکیات پر بگی نہ کہے داد الله دی حلاثتم اللہ احدا دا جب محراب بندیولی کی یا رسول اللہ دو فان المساجد او یقینا اندامون سجده دا اللہ دی دا اللہ پیدا کردی دی آزاد سجده اندامون بدن دا اللہ پیدا کردی دا اول چاہتنی چکے حلاثتم اللہ احدا مساجد نا مراد آغاز آئیو نا سجدی آلی جمع دا مسجد درین وان المساجد آو یقینا زائیو نا سجدی جو علت دی الارض کلوها مسجدا و طهورا نو طول اسمک ادا اللہ گا نو بدی که شرک جواز نیشتا که شرک ہے نزان لبل اسمک او گورا شسوک اللہ سری صدار گئی اغه تا خپل اسمه کا پیدا کا بیا وځو سړي صدر دا اسمه کا دا الله دا اسمان دا الله دی په دې کې والله سړي صدر نه جوړه سلور منظر یې یقینا عبادتونه ټول الله دی فلا تدعوا ما لا يهدا ټول عبادتونه او ټول تابعداري نه چاري دا الله تعالی فلا تدعوا ما لا يهدا وانو لما قام عبد الله او یقینا پاغ وفکی چودری کی بند دا اللہ یدعوهو شراب علی دید لرا شراب علی دا بند اللہ تا یدعوهو چدی را غواری اللہ تا چدی دا پارودری کی چه خلق لده توحید دا آت برکی وقادو یکونو نالیه لبادا جزی ردی چی شیب دا باندر لمسه او راپن شیبه مومنان دا وجه دا ایمان او محبت نا او کافران د وجه د مخالفت نا ټول پر اپن شي مؤمنان د وجه د محبت نا هغه و تراغون شي او کافران د وجه د نفرت نا قانون دی چې څومره مخالفت زیاتیږي نو دومره چې کمندنو د موافق مين زیاتیږي دا یو قانون دی بس شو حق پر سالمی او څومره داغه مخالفتونه څه شي زیات شي خلق و سر بغض و حسد لري و دو سر دا خپل موافقین چی بی خپل شاگردان چی بی خپل متعلقین دا غی مین و سر دو رسو کی جی کادو یو کرون علیه لبادا زیم نزده دا کافر شرا پنش بدا بانی و احول دا بارا فجوان بانی وجدی او شی بدا بانی را پن لمسته فلز مرگ تی بیاج تو نغواری فلز مرگ تی کمدنو حاج تو نغواری ویی شیطان لائین پہلے مرواتا ہے پھر پوجواتا ہے نا شیطان چی دے ناول پا خلقو بانی مڑ کی وی دے غلط خبری کی مڑی کی وچی مڑی کی نبیاو تا خوبونو کی رازی وی دا سے چلے و دا سے چلے نبیاوی پیدا شید دے شهید دی اوس ته کمدنو را مدد کوا اوس را مدد کوا ناولی پی مڑ کی او بیا پی را مدد کئی بیا بی ته کمدنو را مدد کئی چه جوانده هم تاسو مشته هم بکانو اوس می صلح کلوی ده کبر کانی ده جوان رتل بی نواچی ده ده در شدو اوس تادر ده گلو ده متین پا مزار ما چوی کادو یکونون علیه لبدا نزیده که بشیبه ده بانده لمسه قل انما دو ربی ولا اشرکو بیه احدا قل انما ادعو ربي فلا اشرك به احدا ارد شرک اعتقادی کی ورته وایا انما ادعو ربي یقینا زرا غوارم قل رب لرا فلا اشرك به احدا او نی صدر کوم دا سره ایشیم نبی شرک دعا قل ورته وایا ان لا ملکم ذرن ذو اسنادم استاز بهر نقصان او نه هدایت د زور سره نه پنشتا او در اشد سره غی او گمراهی نشتا سنات اختباق تی لا ملک لکم زرن ولا نفع ولا رشدن ولا غی زمان پا دنیاوی سیزنو کی تکوینیاتو کم زمان اختیار نشتا او پا تشریحیاتو کم زمان اختیار نشتا ما تا جسد برنوی لکی گنو آغوا واردواک دای با دعوت در کی وی با می بیانوا پس پری دوا سه ضرورت تی چه زان لده کار کتل ده طول خلق ده تا بلوار تکلیف ده تا جوڑی گی همی بیانوا جواب اینی لیو جیرنی من اللہ یقینا فنان شراک و لمال را اللہ دا عذاب نئی سوک او بالکل بونو امزو علاوہ دا اللہ نمونتاہ دا زید پنا زما دا پنا زای آقا ده زای میتے دا جڑاو دا پریاد تا بسر دا پریادی لارشم اچالا اللہ الا بلاغ من الله مگر رسول دا طرف دا اللہ نا زما دا غکار دے بس یعنی نبی علیہ السلام وسیلہ دا پا امور تشریعیو کی نا پا امور تکوینیو کی دا اللہ نا ایتوی امگ لے را کی من الله دا اللہ دا طرف نا پرسالاتی او پیغامات دا غو ومن یا صلی اللہ یر ذکر گئی سوک چم نا فرمانیو کی دا اللہ دا پیغمبری بیاقینا تدد بارا وردو جہنم لے ہمیشہ ایپو دیکی ہمیشہ تردے پورے ازار اوما یوادون شکل او من دی آغا چدی صلی اللہ اس کا ولشی فسیالمون من اضاف ناصرا نظر دا چدی و پوشی چی سوک پہ کام زور ہے لحاظ مدد کون کی باندے فاقلو عددا آسول دے کم پشمیر کے قلو وردو وائدا قیامت بکلی لحاظات بکلی وردو وائد خدمت ان ادری ما ته پته نشته حقاری و ما تو ادونا چې دې زه راغ چې تاسو سره واده کول شي هم یا جان له ربي امدا یا ګرځول دا ډیر رب زما امدا مودا هم نه ته ور ګرځول دا عالم الغیب هو دې په ټو باندې بلای زور لا غیبی نخ نغالب کای په خپل غیب باندې اچاله را بلای زور الا غیبی ادم إلا من ارتضى من رسول الله استثناء منقطع هذا إلا من ارتضى من رسول ذك فإنه يسلكوا وارفسراغ لدي استثناء متصل آغا چه کمدنو نمگڑ کلانی آغا سر جمع استثناء منهو نوی نو کلان نسی تیجی بیا کلان بیا نمگڑ بیا آغا استثناء منقطع مستقل کلانی دلتا مستقل کلان نی کله بیا خبر یا مبتدا محذوفی او کله ذکر شوی دلته ذکر دی یاده معنی ارتضا من رسول خدا مې خبر اوره علم غیب باندې الله سبحانه غالب دی او بل او مستقل کلام اوره امور تشریعی یوم یو غیب دی امور احکام تشریعی دا الله رب عزت پیغمبرانو لور کوي امور تکوینی دا عذاب حالات و غیره دا بالکل چاله دا الا من ارتضا دا بیان د امور تشریعی تشریعی او الا من ارتضا من رسول مگر او څوک چې خوږی کی الله د پیغمبران یعنی پیغمبر من بیان یې دی یعنی پیغمبر په نو یې څوک من بیان یې دی یقینا روانه مخ یې ورسته د نار سدن څوکیداران وینم برا مخ یې ورسته دی عالم دا چې ښکار کی الله تعالی ان قد ابلغوا رسالات ربهم شدی فرشتو راو رسول پیغامات در ربی دین لیالما دا چدا بندخ تپتو لگی دی پیغمبر تا شدی فرشتو راو رسول پیغامات دا اللہ درین لیالما دا ظاہر کی اللہ ان قد ابلغوا شدی پیغمبرانو او رسول پیغامات در ربی یعنی پرشتو ور سره وی سر راضی فرشتي پیغمبر لراوړي نو الله تعالی کارکې خلقو ته چې دې پیغمبر چې څه بیان کړل دار چا دي الله دې دې کې څه ګډون مړون واه ته مال دې او ګر کړی یار الله تعالی چې دې سره دي واه تا اورا ګر کړل هر یو شی کشمیر کې به مال دې تفصیص نه هر یو شی الله کشمیر کې را ګر کړل سورت مزمل نزول کې دریم نمبر دی فرض سورت قلم مخکې مدثر نه مخکې سورت کې پای کې رد اشراکو شو نو په دې سورت کې ترغیب د قران ترغیب د قران ته قران کریم خودلو بیان ته او ذکر ته ترغیب ذکر ته ترغیب داوود سورت کا ترغیب ال قران ترغیب ال قران اولانه رکوع کې انقلاب د نبی علیہ الصلات والسلام او د هغه د مهنت اصول ذکر کړي د هغه د مهنت اصول ذکر کړي او دویمه رکوع کې چې تنظیم او جماعت برابر شو نو دا غی تقسیم او طریقه کار ذکر کړي ختم د صورت کو امور مصلحه او صورت کې د نبی علیہ السلام صفت مزمل او دا غی د ادا کولو طریقه کار د امتیازات نه نبی علیہ السلام د صورت علق کې پروګرام ورکړل شو د انسان د حریت چې انسان سرکشي کوي چې بل انسان د مال او د دولت د وجه د ځان غلام کی هند الانسان لا یطغى انسان د مال او د دولت په زور باندې اغه د کمن نور غلامان کوي نبی علیہ السلام لا د سالم انسانیت د آزادولو چې ټول انسانان د الله سره یو ځای کا دا پروګرام ولور کړی شو نبی علیہ الصلات والسلام باندې ډیر یار رااله ځکه او خیال تړې شي وي هغه پوئږي چې دې پروګرام سر تر سوالو کې څومره سخت کالی سي او بیا دام یاره ده چې سر ته ورسي او کبه ونرسي ورسي او کبه ونرسي هغه سره یو لوی سوچ پیدا شي نبی علیہ السلام سره لوی سوچ پیدا شو او ګهرا سوچ سړې کوي ډونګې سوچ سړې کوي شما ته خوړیر کار مخې ته پروت دی او لویه ذمواري مې په سر پراته را په اوږو مې لوی پیټه پروت دی نو هغه سوچونه کوي صادر او کمبل په ځان واچوي چې دا نظرې محدود شي چې بل څه ته نه ځي او داسې څکلي او یو لوی پلان او منصوبه شروع کړي دا مطلب دی د مزمل او د مدثر چې نبی علیہ السلام پلان او منصوبه جوړوله چې دا پروګرام به څنګه سرته رسو دا خو لوی ذمواري ده او ډېر لوی کار دی په دې کې د قیصر مقابله ده ځکه هغې خلک غلامان کړی دی په دې کې د کسرا مقابله ده هغې خلک غلامان کړی دی په دې کې د قبیلي د سردارانو د هغې مقابله ده خلک غلامان کړی دی په دې کې د غلطو مولانو د پیرانو دا غي مقابله ده خلک غلامان کړی دا و په څه طریقه باندې کیږي او په کوم ناج به کیږي نو د مزمل چې زمملونی صادر اچول شي دا غه مطلب شو دویم دا وي چې زمین اجاره ته وي او د کیجاوی ملګری ته وایي زمیل د اوخ پیټ ته وایي د اوخ چې کوم درون پیټ وي هغه ته وایي اشاره وا یا ایو المزمل یا درون بوج اوچتون کیا یولی از دیمواری دی پونگو پرتانا درون بوج اوچتون کیا درین زمین بلگری توئی ادوارو کتاب چیده آئے کمشتے فاطمت زمیلتی طریقه را سریعه دکتا شیده زدا دې کمنو زمان زمين له زمين ملګري ته وي دې کې اشاره ده يا ايها المزمل يا زان غنتي ملګري تیارون کیا ساکار بو چې ته ملګري تیارای ملګري به تیارای اوس نبي عليه السلام ته دومره لوی پروګرام حواله شو لوی پروګرام حواله شو نو دو کار دی نفس ارتقا ندا او خلق خبرول ندی زمواری ادا کول ندی ادا کول ندی نو دو کار پکارو یو دی کار لزان سر ملگر دی آنوال دی محنت لزان سر ملگر دی آنوال او دویم عوامو ته دعوت ورکول عوامو ته دعوت ورکول دعوت ورکول صرف چې کمندونو د نبی عليه السلام کار پروپاګاندا نه و صرف خورول نو بلکې ورسره د کمندونو انقلاب دا غیر د پاره ملګری پکارو استاد دو کار دو خدمت دی یو ملګری تیارول دا غیر لپاره خاص وخت متعین کول او دوین چې کمندنو عوامو لا شوام راټیم هغه چې کمندنو ښکاروي او هغه تا رسایي ثانوي عوامو لا دعوت ورکول دعوت چه کمدنو ورکاول دادوا محنتو نو نبی علیہ السلام تو ویلشو چه ده یو کار ده پار اشپکا قومن لئیل چه کم خاص ملگری بی او خاص کسان ده پروگرام ده پارا تی عرول نی آغی ده شپی امراجی درج امراجی آغی ده جتس تیموینو آغراجی نو آغای لد شپی ٹیم ورکا بیاد حالات و مطابق ٹیم کام اول زیادت اول ستا سکار دے اپائی کی بنیساب تعلیم سوی ملگر با تیاری کی بس باندی داغت زین بسنگوی تو پا داما داما لگ لگ واضح واضح قرآن وایا رتل القرآن ترتیلا دا محنت غواړي ځکه دو سیزونه په کار دي یو چې کمدنو هغه محنت په کار دی او دویم سمج په کار دی د مشقت عدد کېدل او د محنت عدد کېدل دا په شپه کې کېږي چې د شپې ټایم ورکي دی د محنت عدد کېږي او مشقت عدد شي او چې کله د شپې خبره وي غی کې سمج زیات وي نو اقوه مقیله اقوه مقیله نو ملګرو کې دوه صفته په کار دي چې کوم د انقلاب خصوصي ملګري وي د یو د هغه محنتکش وي او دویم د هغه سمجدار وي هر سمجدار وي دا وستا کاری د خپل خاص ملګرو دوی نور له دعوت ته عوامو کې انقلاب سوچ پیدا کول هغه کې احساس پیدا راول سالم ارز بستا دا کاری طالبانو لشپا ورکا او بے طلبو کی طلب پیدا کول دا پار درج او گرزا دکاندار تا دکان تلاشا نن من دعوت منحصر کرده پا جماعت پوری دا زمنگا سبایی دا پا جماعت تا سکرازی نو دعوت پاوری پا جماعت او درست تا سکنرازی نو نشت دعوت دکان تتلل دیرے تتلل تبلیغیان درونه گش کلار شی خوبیم را غواری جماعت تا دعوت منحصر شوه ده پا جماعت پوری سکول تتلل نشتا اسپتال تا دعوت لتلل نشتا بیامون ورطوار جماعت تا راشا آغی تا مختصر خبره دعوت مختصر کلن کا بیا بیا پا دکانونو که ورکا په سکولونو کې ورګه چې څوک زه ته وایي چې پنځه منټه ټایم دی ته ورته درې منټه دعوت ورکړه چې بیا هم دوه منټه وکړې پاتې شي خو دعوت عام کول دکان ته تلل درزي پسې درزیتوب ځای ته تلل سکولي پسې سکول ته تلل زمیندار پسې پټي ته تلل هغه له هغې اهمیت پیش کول دا دی سبحان طویله دا دی درد استا دغا کار دی عوامو سره درد دا تدید کبننو در دعوت تپارا وصله یو اصلاحی نیت وذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا ملگری مخلصین کا چغی که اخلاص پیدا شی او د محبت پلار باندې ورګړ شي تعلق الهي دا به د هغې د دعوت د هغې دپاره مومید وي شخصي اصلاح انقلابي جماعتونه ولې نه کامیابېږي د هغې د سنو د ناکامۍ وجه هغه دا وي چې د هغې افراد هغې کې د کمنونو شریعت نه وي او په هغې کې محبت نه وي او اطاعت پا گینه نی نو دا ضروری دا چه افراد چه کم ننو آغا ٹک شی افراد ٹک شی او اغای دا محبت پلار ورگل شی چه اغای دا اللہ رب بلعزت پا دین بانی مئین شی او پا هدف او پروگرام اغا ور تا انتیائی درون خکار شی و تبتل الیه تبتیلا و دا دا افرادو ذاتی چه کمدنو اصلاح دا انفرادی و شخصی اصلاح دا غی عالمی پروگرام رب المشرق والمغرب لا اله الا هو دا مشن سالم دنیا کی دا اللہ دا ربوبیت او دا الوحیت سرچا رب اللہ دے نو عبادت او حکومت داغا حق تے عبادت او حکومت داغا حق تے دا دید پارا با وصلہ سوی چدی محنت کی نو وصلہ بسوی صبر و توکل فتخیز و وکیلا وصدر مومن بر صبر و توکل قاہر است گرئی دو جوہر ندارت کافر است مومن بر صبر و توکل قاہر است گرئی دو جوہر ندارت کافر است مومن پا صبر و پا توکل کامیاب دے او غالب دے کدا دو نیوینو کافر دے بیا دا بردی وصلوی دا ملگرو دے صبر و توکل صبر و توکل ورسارا بایکارت دا اغیارونا وحجرهم حجرا جمیلا بایکار دا اغیارون دا اغی خبر نخ پلول دا اغی کردار سیرت نخ پلول خپل عمل خپل تحذیب خپل کلچر خپل ثقافت اغیارون نمتاثره که دل دا غیر دا عبادت نبایکار دا غیر دا حکومت نبایکار د غیر د طریقې کار نه وای کار مستقل وای کار مخالف پدیسو کی سرمایدار سرمایدار طبقه بل مخالفی عیاش لیڈران خانان ملکانان وزیران عہدیدار دا بل مخالفی دا بل مخالفی تلا لکتا برو کبس ما تا اپریر سمرا انتقامی کاروائی لامه کوا ما کدا ها لامه کوا وقت پراشی زبه تاو اما نو بدر که وم پانسی شی او بیا بچه کمننو قلیب تلال شی زب و شوکار وقت پراشی اوستا انقلاب نظیر در انقلاب در موسا تا انقلاب نظیر در انقلاب در موسا سنجی موسا دی فرعونیت مقابله کرده دارنگی تا تا دی قیسریت او دی کسرویت مقابله ده داغی مقابله ده موسا علیه السلام دی او منظم حکومت مقابل پاسه دلیو ستاب هم چه کمدنو منظم حکومتونو سر مقابله را دی و دا دی صورت کی دی انقلاب طریقه و ملگری دی جوڑ شو د تربیت نه غفلت مکوا قران ورته بیانو کیږي په قران باندې چې څومره کیږي څومره قران بیانو البته ملګرو کې نظم برابر کا دنیوي ضرورت دي د دنیوي ضرورت ته هم کسانو باسا کله دنیوي کارونه کوي خدا به اسلام د پاره کوي کارخانه و چلی زمیدارای وکی پدې کې باقاعده اسلامي سوي پدې کې مر اسلامي سوي ترقی به وي د اسلام زم چې کمنه او معذوری ني ايوه د واغان کې درم مقاتلي ني او مجاهدين وي شغيبه د الله رضی الله ترقای له پار ځان وقف کړی او غيبه مهنت کړی پدې کې تاسو وصله امور مصلحه عبادت بدنی و مالی دا وصرف دا اللہ وی دا وصرف دا اللہ وی کمی کوتاہی راضی استغفار دیر دیر کوئی اللہ رب العزت پا مزڑ مضبوطی اللہ پا مزڑ مضبوطی صورت مخلاص کو یا ایو المزمل قوم اللائل یا بوجو چتا ان کیا دا دا ہر دائی دا بارا دا صورت چې کمندنو ډیر زیات ضروری دی ډیر زیات ضروری دی یا ایو المزمل یا بوجو چته اون کیا عمل به ممکن نشته کنه کامل راکوي به وړي راخو یا ایو المزمل یا بوجو چته اون کیا یو طالب چرته کې بل طالب تیار نه کړ طالب تیار نه کړ په مدرسه کې ستر ذویلا که بلا مدرسه کی چرته دعوت ورورنه دعوت سیستم ختم پخپل سوکراجی غزان نه دعوت نشته دعوت بس صرف جماعت کے درس ته کو سوکراجی صحیح کرانه غوښته دعوت ته تویل کیږي همون نه کړه یا ایو المزملو یا دې کم نه نو بوجو چې ته اون کیا قوم اللیلا فاسد شپی الا قلیلا مگر لگئی سنا لگئی سا جه کمدنو اوزشا سگه دا بدنم حقش تره قوم اللیلا الا قلیلا مگر لگئی سنا اغا لگئی جه کمدنو نصفهو او انقص منو قلیلا حوز دالیه ها جه کمدنی ما نپاسی ناغا بسوروی یعنی چه کم او دکیگی منصفه او یا نیم خوصا نیم او دشو نیم اشپا او نیم اشپا قرآن بیانو او این قسمینو یا ایز نیمی نلکتا که راکا منو درهم ایسا درهم ایسا او دکیگا دا بلت پخبل معلوم اشوا دو ایسی سکا قرآن بیانو او زدالهی یا په دې نیمه لګ ورته واکا نیمه لګ ورته واکا نو درې ځای چې کښپا پچې درې ځای کې نو دوی سي چې کمنو هغه څه کوا قران وایا دوی سي چې کمنو ودکېګا بیاوی څه وایا دا بل بده په خپل معلومیږي صدر به قليلا ما بدل وګرځو صرف دغه یو معمولی شکالو چې را د نیمه نه نیمه ته قلیل نشي ویل کېده نیمه ته څه نشي ویل قلیل نشي ویل کېدل عربای کې د قلیل اطلاق هغه د نسب نه په کم باندې راځي خدا مختصر غوته کې اعتراض خدا دومره چې کمنو هم نو دا کله ناکله کېږي ځکه دویم داري چې دا نسبه وو دا د قوم الليل نه بدل شي هم دکه مطلب دی اوس په کمنو ودرېدلو دا بیان شي او د کېدل به زمنن شي په اول کې د ود کېدلو بیان صریح شو او قران ته زمنن شو او په دې چې نسبه وو د قوم الليل نه بدل شي دا الليل اوس په قوم دا د فراحتن شي معلوم شي لکه اخر ته وګوره اخر رکو ان تکتقوم ان من ثلث الليل ونصفه وثلثه اغه دا یو شی دی او درېمه ترجمه هغه د شاول الله رحمه الله تعالی آسانه ودریګا رشپا مگر کله کله چې بیماری چې کله بیماری او یا په سفر کې نو مودریګا ځنې شپې کې پاتې کیږي د سړي شي پاتې شي البته چې کله ودریږي نو نیمه شپه ودریګا یا د نیمه نه لږ کم کا یا په نیمه لږ څه سیوا کا ورات او ځلې یا سیوا کا به باندې ورات له قران ترتیلا کار و دي شي فیسبوک وګوري د شپې چې قوم لیلا واټس اپ او خبره وکای غپونه نا ورات له قران ترتیلا قران ولا پدا مدما دان صاحب تعلیم نه پدی باندې خلاف را دي او واضح واضح ہے وایا کلاو کلاو وایا چې ملګری پیسه شي کوی شي هغه له صرف تلاوت پورو لکه هغه اهل لسان فجبس کېدل پویدل او نبی علیہ السلام و سراو عملی هغه له صرف تلاوت هم دیو چودری دل نو پورو وارث تل القران ترتیلا اولو القران په دما دما یقینا زده کمدنو درکون تا تا او نازلون تا تا قولا سخیلا و نادرانا یعنی بود غواری مشقت غواری زدکولیم بود غواری مشقت غواری نور و کتابونو کی حد نفسی جرتا او پدی کدا نشتا دا زدکولیم بود غواری او بیاید کمدنو بیانولیم بود غواری بیار سولیم بود غواری دیکی مقابلی دی دا ساسان کار نه قال ثقيلا ان ناشئه الليل دا شپې ټیم خره یقینا قدرت دل شپې یا شد وطن دا ډیر دی ډیر سختي او جوتی کول د نفس کې چې دا نفس په جوتی شي وطا د نفس جوتی کول ته ویل کیږي دې کې مهنت راځي دې کې باندې مهنت کش شي یا شد وطن ستاغه حمله مو اتا دي اته بیا دا معنا ته کوي چې یا شد وطن دا ډېر مضبوطي په برابرتیا د خلکو د زړه کې واقف مقیلا کې ورسوي یا شد وطن وڅ چې کمنو د نب جوتی کول کړل کېږي نو ماوي انقلابي سړی له ځو خبرې پکار وي یو مهنت کشي او بل سمجداري چې په خبره څه شي دا وطن دا مهنت ته اشاره ده چې شپې څوک پاسي نا جفا کش کی اغه مهنت برداشت کول شي واقو مقیلا اورې درنچک اورې برابر لږه هڅه دی نه نه خبر باندې پوه شي سمجھداري ورشي درته تا ډیر کار دی کنه کینه لګه فنان تا زم خدمت یو طالبانو ته توجه ده یعنی جماعت تیارول او افراد تیارول ځان لازم عوامي دعوت انقلاب چلاول هغه جدا کار دی یقینا تعالی را دورا زمان کلتی آده اگده تا دکان که بناستی نصرف زباسپت نیمه گیرده درست کوا داری مطلب دی پیغمبر علیہ السلام دکان که که نصر تین دلکا پر نهار ایسا مدر ازی مزدوری که در ازی مزدوری بکه مزدوری بکه پیغمبر کم دائی کرده وقت تو پیغمبر علیہ السلام نے رسول دے نبوت نرس تو مزدوری ثابت دیکھ چی مزدوری کڑی دادا نبوت نمخ کے تجارت سفر اکڑی آوگڑی سرولی تو نبوت نرس تو سکڑی نبوت نرس تو دا غکارو دعوت بس اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَنْ طَوِيلَ سَبْحَنْ طَوِيلَ عوام رضاوت ورکول عوامی خدمت ہو بے طلب ہو کہ طلب پیدا کرو دا دواړه د دین خدمتونه دي طالبانو ته هم توجه کوي او به طلبو کې هم طلب پیدا کوي دا دواړه کار دي البته چې تعرض راغی بیا طالبان مخکې دي طالبان بیا مخکې دي د صورت یا بس دا مطلب دی چې تعرض راغی بیا به توجه چاله دي بیا طالبانو ته توجه واذکر اسم ربک نمالګرو شخصي اسلام اغی چه با اللہ مئین شی یادوه نوم در رب دی چه ذکر کئی او تبتل مطلب ار وقت اللہ یادی اتعادی بگی او تبتل او بابا سب سے رشتہ توڑ رب سے رشتہ جوڑ چه محبت الہی بگی رشت و تبتل الہی تبتیل مدابی تکندنو بلکاری چه اللہ و پیغمبر وردلار سندنوی عالمی پروگرام سرے اغه داله مشه داله رب المشرق والمغرب لا اله الا هو صوفی ابراهيم الله تعالی داغي دعوت پنځمه نو دعوتي بیان پنځمه نو او دې په چتريانو ته بالکل ټکه پټګه یادو نو صوفی سره په چتريان دیو لکه 75 سال 70 سال والے چو دا عمر والا بکسان بابا ګان دیو او دل چه خدای با دی مسئله پوی گلو چه سوایا با چه کم جماعت تا بطلل پی اولا خبر آوری پس پنج مین که بی خپل بیان خلاس هر جماعت که بی بیان که بار دائی که دکان که هر دائی که بیان هر دائی که شریعت بابا علی اللہ و خیبون گو تو شریعت بابا بی چه چکداری و راموڑی ها بدل براتو چه براغی پی تاسو خپل سبقون سوروائی زتاسو دکار ننو باسما چه ماستان به بیا ماو تا اگف لگو خوی ما سر طالبان که چه ما سر جمعتون بیا او خوی چیزو بری جمعتون او کردم چیز اقبل خبرو ما طالب و سره چه جلطورو بیا بیا یو موز لبرارو بیان بیگو هدا دعوت مختصر رب المشرق والمغرب لا اله الا الله مختصر دعوت ده سمندری که کسا که برکنه ده کنه رب العالمین خوب مبینه کنه او الحمدلله که الوهیتون مبینه خبر اخر ورب المشرق والمغرب انتظام چلو انکه ده مشرق و ده مغرب وطبطل اله تبتیلا لا اله الا هو نشت الائق ده حکومت و ده عبادت مگر یو اللہ لازم رحسان مسئله ده ازن تو حارب و کل عرب وال عجب هذا امر تکرهون بلو فتخذو وکیلا وسیر فتخذو وکیلا داری وصله ده نونی واغی اللہ لرکار جوڑا انکے واس پیرا و صبر کوا پاغس جده یہ وئی واج و رماج رن جمیلا جده ده مجلس نا جدا شا او پریک ده لرا او جدا شا ده دینا جدا که دلو خیستا باندی حاج رن جمیل مجد و فضا کوا او ما مسئلہ پریدا کار کی گناہ کی و سرمش ریکی گا وزرنی والمکذبین اول ناما او پریک دما او غدر حسن کرن کی قول نام خاوندان مزو فمایلون قلیل او دمو کلیتا لگا لگ وقت انا لدینا انکالا یقینا دما سر دی برتنا کی سزاگانی بدر ننی و جاہیم رو دو زف و تو آمن دا غصت او خوراکونا دن خطو والا او عذاب درده انکے فاغر از باندی ترج بلرد والجبال جڑک کو ازمکاو بخوزی ازمکاو گرونا او ای بغرنا کثیبا مایلا ڈیرائی لشکو کئینا ارسلنا ستا انخلاب نظیر انخلاب موسیٰ دے کئینا ارسلنا علیکم هغه بل اسرائیل هم تیارول جماعت سکو تیارو او فرعونیانو له انقلاب هم دعوت ورکو دا غی دعوت له هم ورکو یقین اندر آلے گلے میں تاوستا پیغمبر بیان کون کے تاوستا آلے کچھ میرا آلے گلے ہو فیرون تا پیغمبر نا فرمانی اکلاب فیرون تا پیغمبر چھتا تا کمرا آلے گلے شئے ہو نومینی وزرارا پنیولو سخت باندی فکی فتت تقول سرنگ تاوستو جارے گئی تاوستو یا رسن دا تاغیر زنان یومن تاغیر زنان یا جلل ویدان شیبا شیشی با جے کمدنو اوبگر دی ما شمان بودا گان ان کفرتم دا دې کمندونو د فیلو د مفول په منځ کې دا شرط راوړل ان کا پرتم کتا شو کو فروکي تو په کې فتت کو نه یو چتا د کو پر کوي بیا د ذرت نه یاره څنګه چې اوسړې ګناه کې دا بیا څنګه وځي د اخرت نه یاره چې اوسړې د الله دښمنی کې څنګه وځي وځي د اخرت نه سګي ماشومان به بډاګان شي بیا دې کمندونو دو وګدوالی د وجه یاد سختوالی د وجه آسمان با وچوی ده ده که منفت رمبه چاوزن که بیده ده ده وجه نا دوان ده اللہ ده که دو یقین ده نصیت ته ده چاچه خوشی نونی رب تلار یقین رستا پوئی گی یا لگتا قومو یقین تو ده ترتب پاول صورت تبا اتره گی آدنا کام چه کم دنو من سلسه لیلی ده دوی سودش پینا تبا ادریگی لگ گونتا لگ با ادریگی یعنی سمت لگ من سلسای لیل یعنی دوی سیدش پی یعنی ما او یاد ری مئیسا تولش پا گرانی تولش پا طول عمر نکی گی ایو میاشی چی غزان لخبر ده خو طول عمر فتو آئی فتو من اللذینا او یاو ڈالا کسال نانی ما کجتا سرلا یعنی چکم خاص ملگری تی آرائی اگا جماعت خاصتا والله يقدر الليل والنهار الله انت ذکر اشبا اورل طول دنیا لمور کا طول ر دکان کے نام سے شپیو د کیگما چدرا ز بیا دکان کی خکینا طول ر زمینداری کے شپیو د کیگم چدرا ز بیا زمینداری خکا ولے ش طول دا کار مکو دا اللہ انت ذکر دی کہ اللہ استشتے کنا اللہ لو کو کے سوار کا معلوم اللہ دا چتا س بالکل واسن لری د ټول شپې نو مهرباني وکړه به تاسو باندې طاقت نه لرې فقر او ماته سره من القران هلو علي اج اسامي القران نه معلومه الله تعالی سې كون منكم مرضى یقینا مې وستا څو کې نه جوړه او نور چې سفر وکي به زما کې یاب ته غره من فضل الله شای بلټه فضل الله الله او نور یو قاتلون فی سبیل الله چې جنگي کو بلار ده الله کې نو لو علي اج اسامي القران نه او درو موز لرا ورکوی زکار او ورکلی لالالا کارس خستا اما تو قدیمو لینفسکم خوالا چه تاسوی لیگئی دفار دفلو زانونو سمال سنیکی تجدو انداللائی او با امیدی لرا فریز اللہ باندی آغا اللہ دی غورا پاجر ورک ہوا خیرن او با امیدی عمل لرا اللہ سرا چاگا عمل چی دی خیرن دا بڑیر بہتر وی کنه دور خپل شی وی چې پی جن ویم نبی خپل عمل به بیان پی جن شدا زمان عملو فوج هو کل وجه وا اعظم اجر او ډیر خسته ډیر وی په اجر کې مخنه غواړي دا الله نن یقین الله له مخنه کوم کې مهربان سوره مدثر تلورم نمبر دې په نزور کې مخ کی صورت کې ترغیب ال قران دې صورت کې ترغیب ال تبلیغ مخ کی صورت کې ترغیب هو عمل ګرو تیارول تا دلتا موضوع ذکر کئی وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ دعوت سورت اگر ترغیب الى تبلیغ او زورن معاند تا اول شپگ آیاتونا وہ آیاتونا دا دعوت سورت تا او دا دعوت اصول تبلیغ اصول بیا د اتم آیات نا یارا دا او زورن معاندینو تا او یارا چه سوک تا سر جه کمدنو نمانی دا دعوت نمانی دوی مرکو که صداقت ده نبی علیہ السلام دی او زیر او یارا او زورنا موریدین دو قرآن تا ختم دو صورت پا ترغیب باننے چومانی اللہ و امات نبی علیہ السلام صفت مدثر د دعوت اصول نلس فرشتے دار امتیازات ہونے دا جے کمدن دو امتیازات ہونے مدثر نبی علیہ السلام صفت دی صورت کے راوڑے دے د دعوت اصول لی یو دسور دسر دسار آگا جے کمدنو کمبل تا دا اشاره و پلان جوڑاولو تا چه صرف پلان جوڑولو نکی گی فاسا بیانون کوا دویم دسار کمبل سادر تا ہوئی سڑے زان کمبل اکے پتائی چه تکلیفات و نزان بچ کی نفاس انذارو کا دا آزاو دا تکالیفو فکر مکاو فاس بیانو کا درم دستر و دسور روانولو تغیر لکی گی دا نبی علیہ السلام یو صفت تے انا الماحی چیزا ختمون کہے ما د شرک او د کفر ماحی نبی علیہ السلام په خپل دا ویل انا الماحی زه ختمون کیم د کفر او د شرک نو د سر او د سور ختمولو ته وایي ستا میشن دی غلامی د غیر الله ختمول شرک او کفر غلامی دا چې کمدنو ختمول دا ختمول استاد مواری دا پاسا اولانا دا خپل مشن اهتمام کول دا قل چې دی دا اشاره دا چې دا کار ضروری وګڼ دا کار ضروری وګڼ من غوایو الا بازاری بو چې د کار روزګاری نو کوم معنا اهتمام به امر دعوت انذار انذر دیم خبر دا د کمنو انذار دعوت په داسې طریقه ورکا چې مخاطب سره احساس پیدا شي تر رواني خطرې دا زمون کوم عمل لے او من پس کی روانیو ردی انجام انتہائی خطرناک و دنیا کی ام پا آخرت کی ام دیتے انذار ہو دیتے انذار ہو درہم موضوع دعوت و ربک فکبر تکبیر رب لیظہرہو علی الدین کلہ حتى يكون الدين كله لله دا یو شی دا ارسنا الله لوی منل دا بوتانو دا قبرونو دا لیدرانو دا قبر او دا قصر دا هر یو سیزنا الله اوچت ګڼل دا لیدر افسر ارسنا الله لوی ګڼل دا قوم نا دا خاورنا دا د خپل خواهش نه د ارسنا الله لوی ګر دا وستا موضوع دعوتی تکبیر رب دا ولی صورت ته قداوت کی ہوئی سوره مدثر اولنی صورت ته بچا کی دعوت کی تکبیر رب دی سره برابر شي ذهن به جوړ شي ورپسې به بیا تسبیح رب شي بیا به د کمنو د غیر الله رادو کی اول دا اللہ دا خبر پسین کی دیر روا چوا تکبیر رب رب البشر سوال ورپسید لا الہ تکبیر رب لکه ته سنت او اهتمام ډیر په ځړ کې سکی بیان کې خلقو ته دا غیب شوق پیدا شسته تا سنت اعمالو ورپسې بیا چې کمنو په بدعت اورا دوکا بیا بدعت لري بیا رسومات لري اوس په خلقو ته پرې خودل څه شي تکبیر رب دا موضوع دا و دا دعوت دپارا اخلاق الداعی و ثیابک فطاهر و الرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربک فاصبر اخلاق الداعی دا داعی اخلاق اغداری دی یو یو کلیر بانی دی ورسره ورسره راضی یا ایل مدثرو یا د شرک او د بدعت او یا د قانون د غیر الله او عبادت د غیر الله ختمون کیا خم پاسا یعنی د خبر احتمام و قادی تا پاسا جو کن خم دا عام عام عام ہوگا فانزر خبردار کا خلق خلق سر فکر و احساس پیدا کا انی نذیر لکم بین یاد عذاب شدید ان انذر الناس لتنذر ام القرى ومن اولا ليكون للعالمين نذيرا تاجكم شركيات او سك اخطئ تدي انجام دير خطرناك تي وربك فكبر موضوع دعوت او رب صادق امنو در افل لوی بیانوا ربك كبر فكبر ربك دوزل دیکھر ربک کبر فکبر ربک نظر اب دی لوی بیانوا صرف دا اللہ تعالی و ثیابک فطاہر معنی کن زرزر و ثیابک در دی یوسیس کی با بلا اخلاق دائی قرآنی و کلی لفظ راوڑی و ثیابک فطاہر و ثیابک فطاہر او خپل عمل د شرک نه پاک کا او خپل عمل د ریا نه پاک کا درې وصیابک فطاهر او خپل ذمہ خلاص کا خپل ذمہ خلاص کا هلورم وصیابک فطاهر او خپل نفس پاک کا د غلط اخلاقونه خپل نفس پاک کا د غلط اخلاقونه بلزم وثیابک فطاهر او خپل لمن پاک ساده لمن پاک ساده حسنه جدا جدای که کی نیچ سبا دی بدنام کی شپاگم وثیابک فطاهر او خپل دین پاک ساده شرکیات و دمیدار وم وثیابک فطاهر او خپل جامع د غیر شرعي طریقې نه پاکه ساده جامع په غلطه طریقه ما جوړو دا به خلک کوي ګورو غلا په دوره مسته وا ثیابک فطاهر بل او جامع نه پاکه کده نه جاست نه خپل دې نه جامع پاکه ساده وارو زباجو او د ګنده ګونه ډډې تشا فریګینا وار روز دا باجو روز بوتان عبادت دا غیر الله عبادت نه ډړې تشا وار روز دا باجو شرک نه د ګنا نه او دا عذاب نه او دا اسباب دا عذاب نه ډړې تشا وار روز دا او د مشرکینو نه جدا شه بای کار دا غیرو نه براءت مسله دا غیر نړړې تشا د غیر الله په قانون کې شرکت مکو ولا تم نن تستکثر آیا ستان مکو چې ډېر یې غړې یو ما چې زباده نه کوي دوه معنا احسان مکو په مخلوق باندې چې دعوت کوي په خلق احسان دی بیا وته وایي مال په سیرا کوي تستکثر ډیرای مال او عزت پرې باندې یا د مال طلبګاری او یا د جاه طلبګاری دعوت مو ورکو د دنیاوی مقاصد لپاره ولا تمنن آیا سان مکو پا مخلوق دا دعوت کولو چڑی رای زمال او عزت پدی زین ولا تمنن او صدقم دنو احسان مکو چڑی ری گرنی کتنی کیو کی او آیر منگا خوکورا دورا گنتی درسو کیارا او دیر او گرنی نسستی بدر کسی شی سستی بدر کرا شی یارا ما خدا درسو کو دامیو سستی بدر کرا شی همیشه خپل کار تا کم وانا چه تاکی چه کمونو حمد رش حمد در کرا شی یعنی کار دا دعوت بس کوا ما چه بس دیرو شی یارا بستی وسو والی ربی کا پاس بیر او زبار در را خپل غم کوا دا اللہ دا پارا برداشت کوا وحل تا کول دا دا کمدنو برداشت کوا کنزلی برداشت کوا برداشت کوا پیو وگو را بفل وگو باس والی ربی کا پاس بیر او دا پار دا خپل رب غم کوا برداشت فیدانو خیرف ناقور یارا حاغا وقتی جب شپیلے والی شیف شپیلائی کے ازاری که اومین دنیا و مناسیت دارت بڑی را سختوی و کافران و نبوی اصانا زرمی و من خلق و وحیدان سرمایه دار مالدار عیاش خانان اغبر دشمنانی ما ته پریده بس یعنی تلا بدل ماخنه تا بدل پریگ دا مالا را اوال سلطی پیدا کردی ما یکی آوازی و جال دلو مالا ممدودا او گردو علمی داغد پارا مال دیر او زامن حاضر او تیارے میں کڑے دلر مکمل بیاد سمساتی ان عزیز دو بولا نورم مال زیاد کم یعنی آخرت کی بولم نور ورکم وی دل توم خیم نوال توم خیم کالا نا ہن نو کان لے آیات نوانی دا یا خینام دے دا سن زما دشمن دے ساوری خو سو دا زردہ چی زباو خیجوام دلر پا غرد وور باندے یا بوا مجبور کم دلر پا سخت عذاب انو فکر دید عناد وضاحت کی لی آیات ناوانیدہ داد دی وضاحت عناد کی انو فکر یقین اندو سوچو کو او انداز اکڑا نو پلانت دکڑی شی دے سرنگی انداز اکڑا بیاد پلانت کڑی شی سنگ انداز اکڑا سم نظر بیاد کمدنو وی قتل سم آبا سوا بسر بیاد اندی تریو کو حضر کی تنگ شو سو مات بارا جایتی کندنو شاوالا والا حوزان متبرو گنو چه خزب و زده تا کینم یازب و زده خبری منم دا خوز منگر تعلیم ندیره لانده خبری زمون تعلیم دیر فلسفی تعلیم دیر که انوی ویل نده دا مگر جادو نقل کده شوه چه نقل کولی شده نورو نایو سر چه نقل کولی شده نورو نام نده دا مگر خبر ده بنی آدم سوس لی حسکر زرداش زبا داره ده سخور حقوص و عودا تفصیل سوسلی زرده چه زباو سوزم دلارا سقر پو غربانی فماد را که تو سشی غبر که چه سقر سشیره لا تفقی و لا تذر نی پاسه که اونی پریدی جهانم پو غرب که دوتا قطو نهی یو ده سوزولو او بل ده دوباره را توکولو ده دوباره را توکولو لا تفقی نی پریزی بغیر دا سوزاولو نا ولا تذر آونی پاتی که سوزاول شوه بلکه زین تا بیا راتو کنی دویم نپریزی خواق آو راتو که نپریزی خواق آو لا تذر آو ناتو که درین لا تبقی نی پریزی بغیر دا عذاب نا ولا تذر آونی پا حالت دا عذاب کی پریزی درین لا تبقی نپریزی دا دینا سوک ولا تذر او نپریگ دی ده بدن سهیسا یو تن تیم نپاتی کی گیو ده بدن یو حیسا دیو من اللہ ایتی من محفوظ کی لواتو للبشر ریتا ان کے ده سرمنی مخ سرمن ریتی چیز ان کے دلد بشر ده بشری او ده مخ ده سرمن فده باری نلس فرشتی دی نلس افتران دی نلس فرشتی دی و نلس تعداد دینو مکه که یو بیمانو اغا باوی اصل لسو لزر دیریم او لسو لزر دیریم دی نو سر تاسو پوشت آنه ندی کردولی دا مالکان دور اصاف النار دا انتظام د اور والا الا ملائکا دا فرشتي دي خدا انسانان دي یوه فرشتي ټول دنیا مقابله نشي کولای اونه ملي ګرځولې شمیر درې ماګر فتنه امتحان د پاره کافرانو دې د پاره چې کینو بیا که ستان څور کښو د کتاب دغه دا خبره تورات کې مو وای زاد الذین امنوا ایمانا هم مؤمنان چې وای دا په تورات کې دا په قران کې د ایمان په نورو مترقی کیږي او زیاد په شیا که ستان چې ایمان راوړل دي او زیاد په شیا که ستان چې ایمان راوړل دي ایمان ولا تاب الذین اوذل کتاب او شک بونه کی ها کسان چور کله شو د کتاب او ایماندار او د دې لپاره شو وی بل حکمت پکې دا چې ګند مخکار شي شو وی ها کسان چې ټول نه دی کې بیماری دا او کافرات چې شړې را ده کول الله په دې باندې د مثال بیانولو دا کارانګه غلطي الله تعالی ها سو کې را ده یو کې ها توفیق ورګیا تعالی چې را ده یو کې او نه معلوم لخر درته مگر غطا وما یا الا ذکر للبشر اور الا مگر نصیحت بار بنی آدم کلا والقمر والليل اذبر واصبح الاصفر یودا دی دا ټول شواهد صداقت نبی علیہ السلام دی میا چې د رمبای رضی نظر باز کله کی ویني هلالی نور څو کې نه ویني چه قمر شی بیا دیرو خلقو تخکار شی چه کلا بدر شی بیا بڑستر کم خلقو تخکاری مطلب داره چه ستاب چه کلا نا قمر تین شی و پا بدر روزا لیگی خلق بدی او پی جنی اوز دی نظر باز بینی لکه دا ابو بکر رونده اوز دی نظر باز خلق لیدلی شی پل قمر او طول مرشپنوی هر شب غم خبر لاتی ہے صبح عید کی دا دے کمدنو هر او طور شپنوی ورپسی رنا را جی استادا حالتون با اللہ رنا کی یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے شب گریزہ ہوگی جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے دا به کېږي د بهشان دی واللیلې ادبر صبح ان دو م دا ده چې دا ټول شواهد د قیامت کې ر را روانه دا سپوږم په یو حالت نه وي شپه واړي رنا را شي دغه شان دی ورځ قیامت را شي قیامت به را شي دارنګې دریم ادا چې والقمر د نبی علیہ السلام سره لګي او دا رستنی دوا لتر کبون نه طبقا نان طبق لکه شپی پس سبا را چی حالت بدل شي استاسو حالت دوم بدل شي لتر کبون نه طبقا نان طبق انا علی ادل قبر یقین انداد خامخا یود غٹو نخونا یرا انگی بنی آدم لرا کپار دا آغا چا چی را دیو استاسو نام چی مخ کشنے کامل داو یا رستو شی هر یو بنده په هغه چې کړي دي نو غیر دی مګر نیکان الا صاحب الیمین دی نیک اعمال کړي دي نو په بدو کې غیر نه دي په باغونو کې یو بل نه تپوس یا تسالو تپوسونو به کېږي مجرمانو نه څه چې نن یستلې تاسو سقر ته د دوزخ څه شي در نه کړی هی و ته یې موږ نه کوو یل نم لکو من الموحدین موږ توحید نه منو ولم نکن نطعم المسکین او مونږه خوراک نه ورکو غریب لاره غریب لو خوراک نه ورکو او مونږ به د خود مال خایزي مونږ به کم دنو ننوتو سره ننوتو کو د دین خلاف هم باسونه کول او مونږ به روزنه غاڼه راځه بدلې تر دې پورې چراغ مونږ ته قیامت حتا اتان الیقین تر دې چراغ مونږ ته قیامت مرگ الیقین مرگ وما تنفهم شفاعت الشافعین فایده ورنه کې دی لاره سفارش ده سفارش کوونکو په مالوم سوشي دی لاره هغه تذکرې دی مورې دی چې قرآن نامه خړی مثال وي قانون همر مستنفرا لکه چې وی دی خرونه ترې دونکی هدا یې مثال د خر سره وي یو خر چې دی هغه یې ریګډیرو دویم دا دی چې خر چې دی هغه کما کړل دی بیوقوفه دی قرآن دشمن بیوقوفه دی او دو حق پرس مثال د زمری سره وې یو په بادرای کې زم ته کمنو چې د زمری رمباله هغه تر ووري نو تختی تختی دا پرس आवाज چې باطل پرس ووري دا بیا چې دېدل نشي کم ځای چې د دې د توري شړم شي د دشمن د یاري ناراضي میدان ته بالی وریدو کلم ری منون بلکه را ده که اریو تنده دینا شوار کلشی دی لرا صحیفی خواری واری یعنی اریو ده پیغمبر را ده که چیز ده پیغمبر شم مال دیم کتاب را که کال لا ده سنه ده پکار بل لا خافون الاخره بلکه ده نیری که ده آخرت نه کال لا ده سنه ده ده سنه پکار هنه تذکره یقینا ده نصیت ده چاچه را ده نصیت ده قبول کی وما از کرونا الا انشاء الله او دین نصیحت نہ قبلی مگر را چهرا دے او کی اللہ تعالی وہ ہوا اہل التقوى ها غل لا یری ها غل لا یری مغفرت مطلب دا دے حدیث کی مطلب را غل دے ها غل لا چھل دن یرا او کڑے شی یعنی د سر دی صدار جوړ نہ کڑے شی وال المغفرہ تج سوق بیا دن یرا او کی ها تب اللہ معفی او کی ها لا یتب خنی سورہ قیامت نوالے تر صورت اعلی پوری تر صورت اعلی پوری دول صورتو ندی اپا دی طول صورتو نو کی دعوی آوازا اس بات دا قیامت احوال دا آخرت اس بات دا قیامت پا دلائلو مختلف طریقو سرا اس بات دا قیامت پی دول صورتونو کې او احوال او خطرناکه د آخرت هغه ذکر کړي سورته قیامت یو درسم د نزول کې پس سورته قاره مخکې د همز نه مخکې سورته کې ترغیب ال تبلیغ او سیر د آخرت نه منن کوتا داود سورته تایسبات د قیامت اسبات د کندر د قیامت په شواهدو ابتدائی شواهد او ادب د قران لا تحرک به لسانک دار امتیازات نه ني لا اقسم نه داس کار لکه سنت دي ګمان نه اقسم يوم القيامه شاهد کو مرز قیامت پسو بذيلا جواب قسم تاجت نشي ذني قسم دالتي شاغل جواب قسم د سنوي بسا پخپل د کمنو کافي بیوم القیامه شاید کم رز قیامت ولا اقسمی نفس اللوامه ندکار داسل اگر سنجد دی گمان دی شاید کم نفس ملامت کون کے بدا نفس ملامت کون کے دا با قیامت گوا دی اولی چیزی او سڑی نغلطی وشی او اگر دیر خپوی داولی خپوی خود سر اغم دیکن تپوس رز را روانه دا تپوس رز را روانه دا نفس لوامه و ذات من کړو خو نفس په غلطه باندې کله استاد نافرمانی سړیو کی هغه خپکیږي وچارو پران استاد تاسو کی هغه ځان ملامت کوي نو الله رب العزت په خلاف څو ځان ملامت کوي هغه معلومه شو چې قیامت را روان دی کړه زور نه ذکر کوي نه مانم کو دا آیا گمان که انسان چرا جاؤں بنا کمارڈو کی دو بلاو لینا حاضرینا وصلرون کیوں حالا پدے خبر باندی نجمعوں حاضرینا وصلرون کی پدے خبر باندی نصویہ بنانا چی برابر کبتا دو بندونا تر جو اندی کولنا خپل خپل دیلا با بند رسی ار بند خپل دیلا بلکہ را دکے انسان لے عبدالر آمام ہو یو مانا کله درو شنو غنی را روان حالت قیامت نه منی اصل کی زه بلکه را دګی انسان لیاف ذرا امامو شده نا فرمانیو کی پر روانه زندګی کی هغه له طریقه دا جوړ کړه چې قیامت نه منو زده خو د نا خو د اراده ده د قیامت نه سو انکار وکړه حرامي سوګونو د اراده ده د قیامت نه سو بدده نا فرمانه دا اصل که را دو اما اما او زرد شو ما فول بیهی شو چه نا فرمانیو کی برا روان وقتی تا پسونه که دسته زاده باره توکو ده باره کله به ویل قیامت حیا نه یوم القیامه جواب تیار کړی ول سری فایدا باندې قلبا سوړو هر کلا چې برګي برګي سترګي سترګي برګي برګي شي همارا د قیامت او خطرناکه د قیامت ذکر کړي واتورش په سوګمای او راغون کړي شنوار سوګمای یو زیت شي او جانم د وارتا وکړي شي د جانم یانو سزا د پاره ذکر دی بندگی شي وا هاوی مې انسان پر کار کم نه د تیر تزای کلا بالکل نه دا وزر نشته بنا کې درو نشته زار تیر تی رب ساتا په ذکر ځواني ورتللی او درزل خبر وکړي شي انسان پر کار ځواني باغبان قدما شبخ کلی دل دی آخر او رسته پاتی کڑی دی بل انسان خبرولو تاجت نشتے بلکہ انسان مخبر زانبانے میں مخبر لی دن کی ار سبخ کاری دو تشتال سے لفلسفے مطابق طول روح کی انخصی دی کر دامال طول چاہتا راجی کی روح تا نیکیم روح تا جی بدائیو روح تا جی سلا بدن دلی ری کندتا بارسز کی ار سبخ آمارا بل انسان والا نفسی بصیرہ بلکہ انسان خپل ځان باندې لزوم کړي والا والقام ازیرہ اگر کله پیش کړي ربانی ډیر ربانیو کې لا تو حرک دی لسان کرے تاج الوی ادخال الہی دی ادخال الہی او ادب د قران کریم ادب د قران کریم د دې پرابت کې دور تکلفات کیږي چې توبه تکلفات و تفربت کے عجت نہیں کہ خبر ریادی مکار آسان دے او کہی رہی ربیعوم آسان دے خبر من کڑی وار قرآن کریم فطری طریقہ دا تعلیم یو چه کمدنو زمان ستاسو کتاب لکلی او بل یو شفیق استاد دیو محربان افلار داغب چیز نصیت کوئی داغب چیز نصیت کوئی پلار بچی تا نصیت کی فرض او دا پلار لگیا دی او دی بچی تا یو خبر باندی خبر باندی دتا ہوئی چی بچی سبق وایا دا دی لگیا وی دی بچی تا دا سبق دویلو دلائل فضائل رضائل تولوئی کنا دوئی بچی سبق خشی دی چاچی ویلی دا کامیاب شوی دی چاچی ندی دلی ناکاما شوی دی ناسا پا اکرالک دان سی دوری پلار ورته وی دازه چا تلگی ہے دازه چا تلگی ہے چیتا بندارا تا گوری لگ ما دا توجو کوا آن پل آغا کارا غز ککوئے پا خول آغا زمن کار دے غبر کی گی کارا غورو بچے اس بخش ندے دلگی دو پلار توائی چلا دار آوال اپ دیب کتاب کیو لگا بس گوی دست چی دا غبیرت تا خبری دا بیرت تا خبری او چلا مجلس تارو نسو دا د قران مجید رفتونه دا د مجلس رفتونه دي دغه تکلف تاجت نشته لري دا د یو مجلس رابطه نبی عليه الصلاه والسلام ته قیامت بیان را روانو نبی عليه السلام سره غم زر دروي تر نه هيرو نشي تسلی ولا ورګه دا کار زمانه کلا بل تحبون الاجر فی قیامت شروع دغه مسورو دغه ستوم را ګرانه خبره کله د النجم اذا مصر لګاوو کلا بل دے تزدازے و کلا بل دے کلا دے تکلف بھی لے کیجی دا تکلفات کی دا تو ہر رکبی لسان کلی تاجل بے مفضا پدے قرآن جبا دے تدے دپارا تدے تلوارو کے بدے بانے یقینا وما جرا خوندہ والدے اولو ستل دے فاغا وقت کے چیزلو علم دے لارا نتو لگا پلو ستلو دے پسے یعنی توجو سر وقت کے دا بیا پا ما بانے بیان والدے دستاز اخلینا کلا بیا اصل مضمون تلا کلا بل تحبون العاجلا کلا لا سنوا بکار بل تحبون العاجلا بلکہ تاسو سے کم نہ مینا کوي تلوار گند دنیا سارا فتذرون الاخره او فرق دي تاسو اخرت مخونه او په ذکر ځان نه ناظر تر تازوي رب پر ذکر کی او نور مخونه او په ذکر ځان نه باسرتون راو مو استروش تاسو نو یو بار بیا پاکرا تازنو گمان بکے تو یا آئیو پالا بیا چو مکڑی شی دے سرا پاکرتم لامات کار یا تازنو دا مخونو والا و گمان کی آئیو پالا بیا چو مکڑی شی دے سرا پاکرہ چودن کے آم لامات ان کے کار کاللہ دا سنو بکار انکار او دنیا سره محبت نه وکار اذا بلغت الترافيا فاو کې جوړ شي کی تاونه هر ترافيا مرکانتا وقيل اول شي من رات سقطدا یو مطلب او به ویل شي سوق به وای یعنی د سوق دی مړی خواکې ناشتی چې ځان کدن والا خواکې ناشتی هغه به وای من را من هغه به وای من یعنی مطلوب کمن سوق سوق سوق سوق سوق سوق هغه وای را دم شو دمول دا من دا خلق خبره ده او راق دا مڑی خبر چه کم بری زن کدر والا آغای دا مڑ دا سی چه سوک زن کدنی پی کل دا سی بوری کل دا سی خلق و توی من سوکو کرا چا بارا که وصیت که کنا دا غی خدا پی کل چه اصلا خوبوی ای من آغای اغاور توی پی راق سوک دم والا با بلو نشی دو تو طول خبر کول دوی وقیلا او بویل چی دا مړ به ووي دا چې کمري دا ویل شي سکت په کې من کې د کار وړه څوک د زمون کې در فله او به ویل شي فرشتې به یو بل سره خبره وکي من راقین څوک ته خېژون کې د یعنی د رحمت فرشتې به خېژ او که د عذاب فرشتې وي د د دا روح په څوک اخلي فظن غمان یقین به وکي چې جدائی را لارې د شوي او مر به قبول د جدائی نه قبل لوم وال تن فات استاف استاف او راتاو وشي او پنده د بلنه مطلب دا دی چې حرکت په ختم شي پس بیا بل د خپل پنده هم خوځول نه شي بیا کې کنایه د استقوالنا وال تن فات استاف استاف نو پنده یو سختوال د مفارقت د دنیا او بل سختی د ملاقات د اخرت دو سختي دي نو الى ربك رب تام ذكرزان ورتللي زورن بیا راولا فلا صدق ندنو من توحید ونمن فلا صلى او نه تابیداری وکلا مون دیونو کې نه تابیداری وکلا فلا کل کذوا خدرو ځنه وګنو قران وا تو الله مخوالو پیغمبرنا ثم ذهب او بیا لاړو الى اليتمطوا فل کور ته فخر وکاو یعنی لکه چې د غټ کار کړی دا کار یو کو د دای خلاف یو کو اوس لار لکه چې دا کار کړی حاولا لک فاولا رکاوې له تالرا نو رکاوې ثم اولا لک بیا رکاوې له تالرا نو رکاوې تبای خرچ تباشی سلور بد عملونو نو سلور زله اولا راولو هاي ګمان کې انسان چې پرې به خود له چې به کارا کنه ته تاسو کو کوم کنه ویل کا دیو لکه د خرو وخت لري نو دا لکه دغه شان دی به قانون د خرو دې به وخت یې دلب قانون نه مقرریږي هاي ترګه سودا تاج پرې به خود لري شیدې په زلو به کار حالانه کو نو پته مې منه یم نه آینه و دې استاد کې تمانه نه چارتا وکړ سودا مې نه سم کان لکتن بیا چکه دې ویلی شو خبر پیدا کاله فسوانو برابر کو فجال منو زوجې د جوړې کړ پیدا کړ دینا دوا جوړې ازا کراول انسان نارو مادام حلی سزالک بی قادرین نوائنه ده دازاد وصوالا پا دی خبر بانی چجو اندی کی ملو بالاولینا ونحنو علا ذالک من الشاہدین او روایت کرا غلی دی جداور پسیوه المسنون دی بالا ونحنو علا ذالک من الشاہدین سوره دار مدنی سورت کے دایو داغ سورتونو نوی شبدی کم اختلاف دی اولا محقق قول داری چدا مکی دی دا مکی سورت دی دغه مضمون ټول مکی دی هم مضمون نه مکی معلومیږي مکه صورت کې اسباد د قیامت ذکر کو د سوره دار کې اسباد د قیامت په تمثيل سره په مثال سره مکه یره او زورونه بیان شو بدل تو زیره ذکر کړي زیره ذکر کړي په صورت پاولنه حصہ کې اولنه رکوع کې اسباد د قیامت او لذيري لذ بشارتنا منون کو تا او بدوی مرکو کې ترغیب الالقرآن چې د قیامت تیاری پس کیږي نو هغه اعمال او زورنه په انکار د آخرت لز بشارتونه د امتیازاتونه دي حالات اعلی انسان یقینا راغله انسان تا یقینا راغله په انسان باندې یو وخت داور او د زمانه لم یکن شیء مذکورا چې د نو د یاد او قابل ونه نو صبر یاد کړو اس بعد د قیامت یقینا پیدا کړو انسان دی استاد کی ګډ ورډنا همشاج د ګډ ورډنا کنه مختلفو غذاګانو نه جوړ شوو نفتلی ازمایم دلارا دا حکمت د پیدایش ازمیخ لالا پیدا کرده مخیوی ایوت رکا صدا اسوی نفتلی ہی یعنی انسان پیدا دی دیل چه قانونی تشریعی دا اللہ را کارشی دا اللہ قانونی تشریعی کارشی دیل پیدا دی نفتلی ازمایم دلارا فجانناو نفت دی وجه نمی گرزاول دی سامیم بسویرا حوری دنکے ولی دنکے ان اختیار میں لور کرده هنا دینا سبیلا یقینا خودنی می دلار بیل هما شاکرن یا قدر دانو یا نا قدر او یقینا آتتنا للکافرین تیار کرن می کافران لر زنجیرون باغلالن و توقونا زگد بالغلام و سعیرا او شغل دارو بشارت یقینا نیکان اغیب اسکی ده جامونونا کان مزاجوا کافورا چوی بگردون ده اغیب ده جنت ده کافرو خان دا کافور د دنیا سره له ولټه ورولې هغه ګړډون دا کوم مطلب سړې شربتو کی هر څه کې واچي بیا به کې لوګون د کیرو شپه سکی دا ګړډون دا څه شو په دا شانتي د جنت شراب وي او د جنت شربتونه وي په پای کې ویل لوګون د کیدو خوشبویاه نه پاره کافور سکی واچي د دنیا شربت او د آخرت شربت دا هغه سم مناسبت ته خلون نه نو هاي نه اشرو بیا عباد الله دا چې نه دا چې سکی بده دینا بندگان دا الله او به یو بدیر را په خپل خواخا او په خپل اختیار چې کوم طرف ته خوخه په هغه طرف ته به یې را وې یو فونا بن نظر ګوراله کې یو فونا بن نظر ایا خافون یوما کان شر مستطیرا ګوراله کې دې په مان خپل باندې دا جنت ته تلو اسباب یو فونا بن نظر ایمانی او ګور کې حکمونه دا الله چه پا لا اله الا اللہ کی بزاد مننی دی من شهر کل ادا کلمه ویلا چه لا اله الا اللہ نمونگ اللہ صلوات و اکلت استاو کمون اومن استادو پیغمبر در طریقو دلان دی بچوان تیرو یوفون و ایناد دغا اکمون طول سکی فیا قابون ای اومن او یریگی دا غرزینا چه دی شر داغی اگد خور وول مستطیرا ویو تیمون تو آما او ورکی خوراک لرالا حبیهی اقبل من ابانی یا بمین دا اللہ مسکینن غریب یتیم او قیدی تا خیدیان پا کده کم دینو نیو دا چی زن مسلمانان حقا قرضو وغیره که کید کلیشی یا چی زن کافران راوست کلیشی یا مراد تینا غلامان دی یا خضت ام مراد دا خضت ام مراد دا ای نمانو تیمکم لیواجه اللہ یا خینن خرومن پتا سوان دی کپار در زامتی آزا اللہ نغوا اراده نکو مستا سنا د بدلی او نه د قدر کولو شمال بیا پچا دی کر یا ورا سر الله او کای هی نان خا یا وو ٹھا کای هی نان خا پر ربنا یا کینن مون یریبو در خپلنا تا غرضنا یوم انا بوسن تا غرض تروشنا کام توری را تخینا تروش را د تروا کام توری را سخت ترخا فوقاهم الله الله دې موږ هغه سره محفوظ فوقاهم الله بچ پکې دې را الله تعالی ته تکلیف دې دغه را دینه فلقاهم اور پکې دې را تازگی او خوشحالي وجزام ما صبرو او بدل کې بور کې دې را د وجه د صبر کولو دې نه جنت او اریرا باغونه ریخم ډډ لګون کې دې کې په تختونو باندې نو ویني په دې کې نور او نظام اریرا فلا زم اریرا او نه د کمر یخنی واوري وذانی تن علم ذلالوا او نزی بو دیوان سوری دی فضل لن کتب تذلیلا او راکه تب کړي شی غنچی دی ته مکمل خلی له به ولا راوړي خالص و یا صاحب ول او ګر ذول به شی دیوان دی لوخ سپین درو پاک واه ورو جو ګنا کان قواری را شدا به شی شوی شیشه لکه د سپینو شیشه لکه د سپینو دا تشبیحان دی قواری را شیشه خود سپینو زرو نئی خو مطلب تی سپینو زرو بشان تی سپین پرک پاوئی خواب درو آتف دی را کڑی بیدی دی اندازا چه سوم را سڑه سکی دو دوم را گیلاس دی دانا چی وڑو که خونده که پیالای چی یو گوٹو که دا سندستر گئی ایس شیف که بیانی او یادا سی پیالای چی یا اللہ وی یا الله وی قراته تابعیت دې الله غری په رحمت کې چې عملګر دې وی چې یو چې کمندر دستار دې پیاله نه ډیر څنګه ما چې خدای بیا وراله چې دورا غلطه پیاله او ایزوان دې دا بخلاص کی کړه ما قدروها تقدیرا چې څومره خوخي څومره باندې قدروها تقدیرا کړي وی دې را اندازا پایستون فی آکاسن سکاور بشی بدی بانی شراب کان مزاج و آکا پورا زنجبیلا چی بگردون داگی دا ادرکو او دستونو دا چی پا مرشی نبیا بسکی دا دا مرشی شربت تی فدی که بلک دا ادرکو گردون کڑوی دا حاضمی لخی و سیور رک تر بخور ختمی دا منصور دا بیست خبروی تالیبانو باوری که دا جرتیانو بکناتی نئی فکازی لگو ایندی ندا شدی جوڑ کرو نزاج وا زنجبیلا ها گردون داغی بوی زنجبیلا دا ادرکو دا دا جنت ادرک دید دنیا دا پرانخنا آین انبیاء تسما سلسبیلا چینا فده که چینون بارکی خودلشی سلسبیل سلسبیل لخندریس پشان دی لفظ مفرد دی مرکب نده آوزنی وی که مرکب دی سلسبیلا تپوسو کدلاری دا بکی نقطه داسی نور دا لفظ کې دا مفرد دی مرکب نه دی شیخ عصمت الله سے رحمه الله تعالی الله دې غریب رحمت کی بیا چې دې نوم نه معلومی کی صدا شینه بده طالبان الله دې کینو صدا مو دې طالبان زګر یار وخت ته پوس کی چې پلان کې مدرسې ته کمال ارته لیدا پلان کې جمعه ته کمال ارته لیدا پلان کې چې کمندو استاد ته کما پتا دا هر وخت دا ته پوسو نه کله د کال سب کو نو غمی کله د دورې غمی کله د یو سو کله د بل سو هدا د لارې ته پوسو نه کوي وای تو بوله فل دان مخلدون او ګرځول وای تو بوله او ګرځي په دې باندې عمل استا پټلو کې لیکلي عمل څه شي او دا رنګ چې کمندو با ادب انتظامیا با ادب څه شي با اخلاق انتظامیہ با اخلاق سے صاف ماحول با ادب عملہ دائل کلی دار جنت عملہ سے کر گئی خواہتو بوالے ہلدان مخلدون حاؤگر زیبا پدیبانی علکان و خادمان مخلدون ہمیشہ بڑی صفت چپڑ کی گی بنا ہزار آیتوں چکل تو بھی نہیں دیل رہا حکمان بکی پدیبانی دمال غلور نسل شو پری وری ہزار آیتوں او کې چې توینی په دغه ځای کې نو وبوینې نعمتونه او ملکن کبیره او بادشاہي غټه هر یو جنتی به ځان لسیوی ځکه په دنیا کې د بادشاہ بادشاہي څه کړی و مانلې و نو دې به الله په جنت کې سکی بادشاہ کې چا چې په دنیا کې د الله د بادشاہي دښمنی کړی دا غي مقابله کې چې کمندنو د مخلوق حکومت راغستره جمهوریت راغستره اکثریت راغستره هغه دې پرتمنی خان هغه لدانشوال د غلامی اغلال ملکان کبیره حالیان سیاب و سندوسین تپاز دینا بجامی وید ریخمو شنو و استبرق ننرو ریخمو دخوتو و حلو و ساور من فضا او خسته بکلیشی که بانگلو دسفین و زرو باندی و سقام ربم حاشی بدی ترب و سقام قوبس که بدی بانی رب دی اغای شربتون پاک یقینن دار استاسو بدلا فکان سایکو مشکورا استاسو دقل نعمت قدر اکلیشو مشکور قدر وکړی شو دا ټکه وویل چې زه ستاسو ډیر مشکور یم دا غلط مشهور دی غلط څه دی مشهور دی دا څه وایي چې زه ستاسو ډیر قدرمن یم او ستاسو ډیر قدردان یم عربي کې بیا دا ټکه غلط دی دا وایي یو څړې چې زه دې کمندو ستاسو ډیر مشکور یم څنګه مشکور مطلب دا دی چې تاسو زما ډیر قدر وکړئ ما ته دې مخامخ ته یې کان سایکو مشکورا د مینه تاسو چې راي قدر بقدر وکړی شي یا قدر وکړی شو هندانو نزلنا ترغی بل قران کنه دا قیامت د نعمتونو په ساه چلیږي قران کریم په دعوت قران چلاوا بیان کوا عمل پہ کوا یقینا نازل کړم ته تاسو دا قران مجید لګ لګ په دما دما فاس بیر له حکم رب کا دای نه مانی فاس بیر له حکم رب کا نسخام کوا په صلی ذرات ته دی فلا تطعمنهم او ممنه دینه د ګناګارو د مټه کور د ناشکرا او په مانه دو او یا دا ونند رب دی بکره تم واسیلا سبا او بیگا امور مسلحا فامیر اللیل فضد لو او سپیت کمنو سجده کواغتا او پاکی بیان او دا اوک دشپا زورن اپ انکار دا آخرت یقینا دیشی دی انا اولا یحبون الاجلا یقینا دا خلق مینه کئی ته دنیا سره وایذرونه ورام یو منتقلا او پرېخه دې تکندنو ها خوار دین راز درانا ما پیدا کړی دلرا وشدنا سرم او کله کړی مې بندونه دي پاو کې چو غواړم ته بدل وکم ظاهر دی باندې مکمل بدلون ان ازی تذکر یقینا دا د نصیحت ورتاج خو خشي ته جوړه وکړه خپل دلار هما تشاؤن الا ان شاء الله او نو خو خو تاسو مگر دا صلی الله تعالی خو خشي ان الله کان علی من حکیما یقینا لار کو یو د حکمت والا د نکیا غتال رشرا دی کی بخپله مې ربانه کی خو ظالمینا او ظالمان عادل او مذابن علیما یار کړه عدالت الله تعالی دی لرا عذاب دردون کی و ظالمین اهلک الظالمین ما اوس میرا دی او مناسب به مسلط کای و ظالمینا و اهلک الظالمین او الا کړه دی الله ظالمان او یار کړه دی لرا عذاب دردون کی شاملی بشام الکرای دې ملګری وای